Hoofdstuk 24 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 24 van boek 5. Reeds in de loop van de dag had Anna verscheiden malen getracht het gesprek op intiemer onderwerpen te brengen, maar had altijd na enige woorden weer afgebroken. Later, wanneer wij alleen zijn, willen wij daarover spreken. Ik heb u nog veel mee te delen, had zij gezegd. Nu waren zij alleen, maar Anna zweeg. Zij was aan het venster gaan zitten en zag Dolly aan. Zij doorzocht haar geheugen naar al de onuitputtelijke stof van vertrouwelijke mededelingen, maar zij vond niets. Het scheen haar in dit ogenblik alsof reeds alles gezegd was, en zij wist niet waarover zij zou spreken. Hoe gaat het, Kitty? Vroeg zij met een diepe zucht en een schuldige blik op Dolly. Zeg mij de zuivere waarheid, Dolly. Is zij boos op mij? Boos? Nee, antwoordde Dolly met een glimlach. Maar zij haat, zij veracht mij. Volstrekt niet. Maar weet ge, zoiets vergeeft men niet. Ja, ja, zeide Anna, wendde zich af en zag door het open venster. Maar ik heb geen schuld. Wie heeft trouwens schuld? Wat is schuld hebben? Kon het dan anders zijn? Wat dunkt u? Kon het dan dat gij niet Stiva's vrouw waart geworden? Ik weet het waarlijk niet. Maar zeg mij, ja, ja, maar wij zijn over Kitty nog niet uitgepraat. Is zij gelukkig? Men zegt dat hij een uitstekend mens is. Dat zegt nog te weinig. Ik ken geen betere man. O, wat doet mij dat veel genoegen. Het verheugt mij zeer. Dolly glimlachte. Maar vertel nu van uzelf. Ik heb u nog veel te zeggen. Wij hebben ook met elkander gesproken. Ik met... Dolly wist niet hoe zij hem zou noemen. Graaf Alexei Kirillovitsch scheen haar te stijf. Met Alexei, zeide Anna. Ik weet dat gij met elkander gesproken hebt. Maar ik wilde u juist vragen, wat denkt gij van mij, van mijn leven? Hoe kan men dat met een enkel woord zeggen? Ik weet het waarlijk niet. Nee, zeg het mij toch. Gij ziet hoe ik hier leef, maar gij moet niet vergeten dat gij in de zomer bij ons gekomen zijt, nu wij niet alleen zijn, toen wij in het begin van de lente hier kwamen, leefden wij geheel alleen, en wij zullen weder alleen leven. Ik verlang niets liever dan dat. Maar stel u eens voor, dat ik alleen, ook zonder hem leef, ik geheel alleen, en dat zal komen. Ik bespeur aan alles, hoe hij zeer dikwijls de halve tijd weg zal zijn, zeide zij, en ging dichter bij Dolly zitten. Trouwens, voorkwam zij deze, die iets antwoorden wilde. Ik zal hem niet met geweld terughouden, en dat doe ik ook niet. Vandaag zijn er wedrennen, zijn paarden rennen mee, hij rijdt erheen. Ik verheug mij er zeer over, maar denk ook aan mij. Stel u mijn toestand voor. Maar wat helpt het erover te spreken? Ze glimlachte. Waarover heeft hij met u gesproken? Hij heeft met mij over datgene gesproken, wat ik u reeds zelf wilde zeggen. Het valt mij daarom licht voor hem te pleiten, of men misschien niet, of er geen mogelijkheid zou zijn. Dolly bleef steken, verbeterde haar woorden, om uw toestand te veranderen, te verbeteren. Gij kent immers mijn mening, alleen als het mogelijk was dat gij trouwt. Dat wil zeggen, gij bedoelt de scheiding, zeide Anna met een plotseling betrokken gelaat. Gij weet, de enige vrouw die ik in Petersburg bezocht heb, was Betsy Tverskoya. Gij kent haar, au fond, c'est la femme la plus dépravée qui existe. Zij had een liaison met Tushkevich en bedroog haar man op de afschuwelijkste wijze. Ook die heeft mij gezegd dat zij niets van mij weten wilde, zolang mijn positie niet gerectificeerd was. Meen niet dat ik u met haar gelijk wil stellen. U ken ik, mijn lieve ziel. Maar het viel mij daar juist zo in. Nu, wat heeft hij u dan gezegd? Herhaalde zij haar vraag. Wat begrijpt hij ervan? Wat kan hij ervan begrijpen? Hij heeft gezegd dat hij om uwentwil en om zijnentwil leidt. Misschien zult ge dat egoïstisch noemen, maar dat is een edel, een loyaal egoïsme. In de eerste plaats zou hij uw dochter wettig erkend willen zien en uw echtgenoot zijn. Hij zou een recht op u willen bezitten. Welke vrouw, welke slavin kan tot zulk een graad slavin zijn als ik? Viel Anna haar somber in de rede. De hoofdzaak voor hem is, hij wil dat gij niet lijdt. Dat is onmogelijk. Verder, en dan de wettigheid. Hij wil dat uw kinderen een naam hebben. Welke kinderen? Vroeg Anna, zonder Dolly aan te zien, en kneep de ogen toe. Nana, en die er nog komen zullen. Daaromtrent kan ik gerust zijn. Ik zal geen kinderen meer krijgen. Hoe kunt ge zeggen dat ge er geen meer krijgen zult? Omdat ik het niet wil. En ondanks haar opgewondenheid glimlachte Anna, toen zij de naïeve uitdrukking van nieuwsgierigheid, verwondering en ontzetting in Dolly's gezicht bemerkte. De dokter heeft mij eens na een ziekte gezegd. Dolly was nu door de nu volgende openbaringen, waarvan de gevolgtrekkingen haar zojuist schenen, in het eerste ogenblik dermate in de war geraakt, dat zij meende er niets van te kunnen begrijpen, en dat men daarover eerst nog veel, veel nadenken moest. Deze openbaringen, die haar plotseling de haar zo lang raadselachtig geschenen opmerking verklaarde, dat enige familien niet meer dan één of twee kinderen kregen, riepen in haar zoveel gedachten en tegenstrijdige gevoelens tevoorschijn, dat zij niets wist te zeggen, en met wijd geopende ogen Anna verwonderd aanstaarde. Had zij onderweg niet iets dergelijks gedacht? Maar zulk een oplossing, deze gecompliceerde vraag, scheen haar al zeer eenvoudig, en het oproer hare gevoelens, dat zich in haar hart verhief, in tegenstelling met de opzettelijk frivole en lichtzinnige toon die Anna had aangeslagen, maakte op haar een diepe indruk. N'est-ce pas immoral? Dat was alles wat zij vermocht te antwoorden. Waarom? Antwoordde Anna. Bedenk toch, ik heb slechts de keuze in andere omstandigheden. Dat wil zeggen, ziek of gezellin. De kameraad van mijn man, dus zoals deze zelf te zijn. Nu ja, zei Dolly, bij het horen van deze argumenten, die zij voor zichzelf had aangevoerd, maar die nu voor haar hun vroegere overtuigingskracht verloren hadden. Voor u en voor anderen, hernam Anna, als het ware haar gedachten radend, kan misschien nog twijfel bestaan. Voor mij echter niet. Ik ben zijn vrouw niet. Hij bemint mij slechts totdat het hem verveelt. En dan? Waarmee zal ik zijn liefde vasthouden? Daarmede. In Dolly's hoofd verdrongen zich de gedachten en herinneringen met ongewone snelheid, zoals altijd in ogenblikken van opwinding. Ik, dacht zij, heb Stiva ook niet kunnen vasthouden. Hij is van mij naar anderen gegaan, en de eerste, om wie hij mij ontrouw is geworden, heeft hem met haar schoonheid en vrolijkheid ook niet vastgehouden. Hij verliet haar om een andere. Meent Anna werkelijk zo aantrekkelijk te blijven en Vronsky te kunnen vasthouden? Als hij slechts dat zoekt, dan kan hij ook toiletten en manieren vinden, die nog schoner en betoverender zijn dan de hare. Dolly zuchtte nu diep. Anna hoorde deze zucht, die haar verried, dat Dolly het niet met haar eens was, en ging verder. Zij had een voorraad van nog andere sterkere argumenten, waartegen men niets kon inbrengen. Bedenk eens, wat moet er van mijn kinderen worden? Zij zullen ongelukkig zijn, een vreemde naam dragen, en zich van hun geboorte af aan over hun moeder, over hun vader schamen. Ja, daarom is immers juist een scheiding nodig. Maar Anna hoorde niet. Zij wilde slechts dezelfde bewijsgronden, waardoor zij zichzelf zo dikwijls overtuigd had, luide uitspreken. Waartoe is mij dan mijn verstand gegeven, dat mij toch zegt, dat het een dwaasheid is, ongelukkigen in de wereld te brengen. Zij zag Dolly aan, wachtte echter geen antwoord af, maar ging voort. Ik zou mij altijd tegenover deze ongelukkige kinderen schuldig gevoelen. Bestaan zij niet, dan zijn zij ook niet ongelukkig. En als zij ongelukkig waren, dan droeg ik er alleen de schuld van. Hoe kan men zich tegenover wezens, die in het geheel niet bestaan, schuldig gevoelen, dacht Dolly, en plotseling viel haar de gedachte in, of het ook soms in het een of andere geval beter kon zijn, als haar lieveling Grish niet had bestaan. Dat scheen haar zo dol, zo ongehoord toe, dat zij het hoofd schudde om deze waanzinnige gedachten te verdrijven. Nee, ik weet het niet. Dat is niet goed, zeide zij slechts met een uitdrukking van afschuw op het gelaat. Nee, maar gij moogt niet vergeten wat gij zijt en wat ik ben. En bovendien, ging Anna voort, die ondanks de overvloed hare bewijzen en de armoede van Dolly's tegenbewijzen toch in zekere mate toestemde, dat het niet goed was. In mijn toestand kan ik mij geen kinderen wensen. Dolly sprak dit niet tegen. Zij gevoelde zich plotseling zo ver van Anna verwijderd en erkende dat tussen hen vragen bestonden waarover zij het nooit met elkander eens zouden worden, zodat het beter was er in het geheel niet over te spreken. Einde van hoofdstuk 24 van boek 5.